Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás, jako již tradičně, zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Lukáši. Čau Petře. O čem si zase budeme povídat tentokrát? Já nevím. No, v tomto týdnu se stalo to, že někteří z nás měli rádi Dlaždice a někteří jiní je rádi neměli, a především ti sledovali akci od Apple, kde jsme se dočkali naprosto revolučního telefonu. Můžeš nám, Lukáši, říct, o co šlo? No, nešlo o nic velkého. Bylo to vlastně malý, protože Apple zmenšil svůj iPhone, ten špičkovej, a zmenšil i svůj iPad špičkovej. A vlastně to bylo trošku zklamání, ne v tom, co Apple představil, ale jak to probíhalo. Tam vlastně všechny ty novinky, nebo většinu těch novinek jsme znali dopředu. Apple už prostě nedokáže nic ututlat, všechno prostě, já myslím, že to jako asi práská na sebe sám, že takhle rozhazuje střípky, aby se o tom mluvilo už jako dlouho dopředu, což jako je jako pravděpodobný asi. No a vlastně po dobu i ty názvy těch zařízení prostě jsme znali dopředu. Jako Apple představil podle očekávání čtyřpalcový iPhone, který se jmenuje pouze iPhone SE jako Special Edition, a je to prakticky převlečený, nebo je to vypadá úplně stejně jako 5S, ten dosavadní poslední čtyřpalcový, ale má v sobě část vnitřností toho nejnovějšího 6S. Což je super, protože vlastně Apple to sám uváděl, ale jako není to žádný tajemství, všichni to vědí, že to je teďka prostě jako nejvýkonnější a nejlepší malý mobil, protože všichni ostatní velcí výrobci na ty malý už rezignovali nebo je dělají, ale jsou to prostě nějaký jako úplný šunky, levný, ale Apple udělal prostě čtyřpalcový, do kterého napráskal jako prakticky ty nejlepší komponenty, a doufám, že ukázal nějaký směr, který by mohli okopírovat i ti ostatní, protože já věřím, že pořád ti zákazníci jsou, kteří by chtěli malý telefony, kteří nechtějí velký placky, prostě mají doma počítač, mají tablet, nepotřebují mít ještě jako další velkou obrazovku, stačí jim prostě ten malej, který strčí do kapsy a tak. No nicméně trend je spíš takový, že lidi si kupují velké telefony a tím pádem nepotřebují tablety, že jo? No, to je, ten trend je, ale Apple třeba uvedl, že loni prodal 30 milionů těch čtyřpalcových telefonů, takže pořád je docela velký zájem o to. Tak určitě tady bude segment zákazníků a zákaznic, kteří o tohle to budou stát, o tom nepochybuju. Otázka zní, jak moc je tenhle ten segment velký, protože když uvedli na trh velký iPhony, že jo, tu 6 a 6 Plus, tak to byl velký úspěch, a zejména teda v Ázii lidi brali útokem ty obchody. Jo. Ta šestka je asi nejúspěšnější vůbec telefon podle nějakých statistik. Ten 6S, který to jenom vylepšil a byl stejně velký, tak už tak úspěšný nebyl. Ale jako fakt myslím, že těch zákazníků nebo těch lidí, kteří chtějí ty malý telefony, tak prostě půjde jich pořád hodně. A nebo nejdou třeba jenom po té malý úhlopříčce, ale i po té ceně. Protože teďka ten telefon, ten SE, se bude prodávat o 13 000. Což Apple takhle levný prakticky nikdy nebyl. No to je možná jakoby na tomto nejrevolučnější, ne, z mýho pohledu, ta cena. Protože v těle čtyřpalcovým máš tak výkonný hardware, že to tady ještě nikdy nebylo, že jo? Prostě všichni, kdo snili před pár lety o iPhoneu, o tomhle tom, tak si ho nemohli třeba koupit, protože byl drahý, a teď najednou můžou. Jako i těch 13 000 je na telefon hodně, věřím, že vlastně jako spousta lidí by tohle nedala. Ale musíme to brát tak, že to je Apple, a Apple prostě si vyšší cenu může vždycky dovolit, a je to prakticky jako vlajková loď, a dneska takový telefony jako pod 15 nestojí nový, když přijdou na trh. Hele, na jaký částce začínal ten iPhone 5C, takový ten plastový, který měl být právě levnej? No tak iPhone 5C, když přišel k nám, ta základní 16GB verze, tak stála 15,5 tisíce. A to byl vlastně jenom vejvar toho iPhoneu 5, akorát, že to bylo v plastovém balení a celkově jako ten hardware tam byl stejný, ale ten telefon byl najednou takový jako ošklivej, divnej, plastovej, nevzhlednej, ale stejně stál jako 15,5, a teďka prodávají novej, který je špičkovej a stojí jenom 13, což jako na fakt na ty poměry Apple je tady tohle úplně nevídaný, taková cenotvorba. To rozhodně. Mě na tom teda zaujalo to, že to vypadá jako ty starší iPhony. Mě třeba tenhle ten design, vlastně design iPhoneu 5S, to byl takový ten design, který mě se třeba líbil úplně nejvíc. No, mě taky, člověče. No, já vím, že už jsme se na tom shodli, právě že ty šestky se nám až tak nelíbějí, ale že tohle to je super. Takže jako na jednu stranu jsem třeba rád, že se vrací tenhle design pro lidi, kteří o něj stojí, ale na druhou stranu mě třeba trošku mrzí, jako víš co, To je nedostatek invence tohleto. Oni prostě vemou to, co už uvedli, dali do toho nový vnitřnosti, do toho těla a prodávají to jako nový iPhone. To je prakticky jako 4 roky starý design, jo? Tady tohle s tím přišel iPhone 5 a neinovovali tam vůbec nic, což je škoda, že dneska by třeba ten čtyřpalcový telefon nebo čtyřpalcový displej šel, jako dal by se jako vmyslet do menšího telefonu, tam to má zbytečně jako velký rámečky a pořád to tlačítko je takový jako zbytečně velký a teď to jako podle mě už to vypadá až jako divně, že tam máš jako takovou velkou díru pod tím displejem malým a je to trošku škoda. Na druhou stranu je to zase po dlouhý době iPhone, který mu nevyčnívá foťák, to tam zahladili pěkně. A ten foťák je přitom taky stejný jako v tom iPhoneu 6S. Jo, je to 12 megapixelů, podporuje 4K video, má jako jak světelný objektiv a prostě bude fotit stejně jak ten v tom iPhoneu 6S, což jako je hodně dobrý. Je tam teda stejný chipset, už se potvrdilo, že tam je i 2 GB RAM, což je super, protože jako bál jsem se, že Apple by tam náhodou mohl dát 1 GB, což je málo. A vlastně co tam zachovali z toho 5S, toho předchozího modelu, tak kromě toho těla je to i display, který se vůbec nijak nevylepšil. Bohužel tam chybí i, jak u těch nových telefonů máš to krycí sklo takový zaoblený na těch krajích, že tam můžeš třeba používat nějaký gesta, jako to, který simuluje tlačítko zpět, tak to tam není, je to prostě rovný, takže to jako není až tak jako stylový. A je tam teda stará čtečka otisků, což je taky škoda, že tam nedali, protože ta nová je rychlejší a přesnější, ale jinak slibuju vyšší výdrž, což je taky dobrý, protože ty starý iPhony v tomhle nebyly zrovna dobrý. Nevíme teda, jaká tam je kapacita akumulátoru, protože tady tyhle hodnoty Apple obvykle tají, ale těm svým číslům nebo těm jeho číslům se víceméně dá věřit. A je tam i lepší síťová podpora. Podporuje to nový LTE, lepší Wi-Fi, lepší Bluetooth. Je tam NFCčko, který ale nemůžeš použít pro párování s nějakými jako Bluetooth věcmi, ale je to pro čistě pro placení přes Apple Pay, který u nás nefunguje, ale Apple už 2 roky slibuje, že to bude rozšiřovat i do Evropy, tak snad teda to zamíří jednou i k nám. No a prostě co k tomu říct, jako je to dobrý telefon, je to relativně levný telefon, pěknej a jako já si od toho slibuju, že se fakt inspirují ti ostatní Samsung, LG, třeba i Sony, i když Sony dělá taky ty svoje Z5 nebo Z3 kompakty, ale ty jsou ještě jako pořád o něco větší. No ale že to prostě vyslyší ti ostatní a budou dělat taky špičkový malý telefony. Teda samozřejmě pokud to bude mít ten úspěch, jo, ale já věřím, že jo. To jsem právě chtěl říct, že podle mě teďka se uvidí, nakolik se to začne nebo nezačne prodávat a podle toho se možná spustí nějaký nový trend, že teda ty výrobci budou mít velký vlajkový lodě, ale zároveň i ty špičkový malý telefony, ale to musíme nechat až, já nevím, za pár měsíců budeme moct zhodnotit, že jo, tohleto. Na druhou stranu ten display byl vždycky takový to hlavní poznávací znamení, že to je nový model, jo, takže se to zvětšovalo a hned člověk věděl, že to je jako něco novýho, asi lepšího. Ale teďka už to nemají kam zvětšovat, protože už by z toho byly fakt normální tablety, takže teďka to třeba zase, aby to odlišili od těch předchozích generací, tak to zase budou zmenšovat zpětně, jo? Ne, ale jako Apple si ty špičkový technologie teďka bude, nebo bude si je nechávat do těch velkých telefonů. Tohle je prostě ještě takový jako odvar, ale jako hodně dobrý odvar. No, tak za chvíli tady máme zase, že jo, iPhone 7, 7S, nebo záleží, nevím tady, jak 7, se to bude 7, mít. No, asi 7. Teda asi možná, jo, já možná, že ten SE naznačil, že Apple chystá i nějaký změny názvů, protože už se dostáváme do takových jako vysokých čísel, až směšně vysokých, že se to až nehodí a třeba bude něco, jako dokážu si představit, že bude třeba iPhone SE, což bude ten malej, bude nějaký iPhone, což bude ten 4,7 palcovej a nějaký iPhone Plus, který bude mít těch 5,5 palce. A prostě budou to odlišovat každý rok něco jako mají teďka MacBooky, jo? Nebo vlastně už dneska všechny notebooky jsou takový, že máš třeba MacBook Pro, ale taky už to nemáš jako MacBook Pro 1, 2, 3, něco. Máš to vlastně generaci 2015, 2016, ale takhle by mohly fungovat i ty telefony. A nejenom teda u Apple, jo? To může být jako všude jinde možně. Tak tomu bych věřil i vzhledem k tomu, že pokroky mezi těma jednotlivými generacemi nejsou zase tak velký. A budou se zmenšovat. Určitě, no. A oni tohle už i jako s iPadama svýho času chtěli, že ho zavíst, nebo v podstatě zavedli. Že řekli prostě, my budeme mít iPad a nebudeme tomu dávat název. Pamatuješ si na to? Jo, jo, jo. Tam, no, tam byly takový zmatky. To byl iPad, původní, když jsem jmenoval iPad, pak zpětně to byl z toho nějaký iPad 1, pak byl iPad 2, Pak přišli bylo to jako nový iPad, to byla ta třetí generace, čtvrtá to se jmenovalo nějak jako iPad s Retina displejem, no a pak přišel iPad Air, iPad Air 2, teď mají iPad Pro, no a představili iPad Pro menší ještě, jo. Takže tam v těch názvech je docela chaos, ale my se v tom vyznáme, protože těch tabletů nebo těch zařízení není zas tak moc, takže... No, mluv za sebe. Já zase ty iPady tak nesleduju, protože to k životu nepotřebuju, takže já kdybych si teďka šel koupit nový iPad, tak si budu muset načíst, co všechno je na trhu, protože oni toho mají relativně dost. Ty časy, kdy měli třeba jeden iPhone, tak to prostě už je dávno pryč. Teďka je těch variant docela dost. Oni mají dost variant, ale hlavně prodávají i jako spoustu starších generací. Teďka už teda přestali oficiálně prodávat třeba i ten iPhone 5S. Mají na trhu ty loňský 6S, předloňský 6ky a ještě vlastně do pondělí, tak tam měli ještě ten 5S, ale ten nahradil ten nový model SE. No a u těch iPadů tam je to podobný, protože tam měli Air 1, který taky teďka zrušili, mají Air 2, iPad Pro a iPad Mini 4. No a než přeskočíme na další téma, protože tohle už víceméně jsme vyčerpali, tak bych jenom si dovolil takovou poznámku, právě třeba kamarád, podobně jako mnozí jiní v posledních dnech plánuje opustit Windows Phone a pokukuje po iPhoneu a doufal, že Apple uvede něco cenově dostupného, což ten nový iPhone docela je. A blbý je to, že jak právě ten kamarád poukázal, tak Apple má dost nešikovně ty modely jakoby rozdělený. Vlastně máš tam nejlevnější 16GB variantu, ale pak není žádná střední cesta, že bys měl 32GB, pak je až 64GB, která je zase podstatně dražší, takže... No to stojí asi 16, mám pocit. No, takže Apple tě tímhletím způsobem nutí kupovat si tu dražší verzi. On teda není samozřejmě jediný, kdo to dělají všichni výrobci možná skoro, ale je to škoda docela. No teďka špičkový telefony konkurence s Androidem nebo s Windows, tak mají nebo začínají většinou na 32 GB úložišti a ještě mají čtečku karet. Jo, Apple začíná na těch 16, já věřím, že u toho iPhone 7, že už fakt tam dají těch 32, protože to by jako naštvali spoustu lidí. No a těch 16 je fakt jako hraniční, jo. Tam až se fakt divím, že tady tohle tam dávají, když se chlubí tím, že to umí točit 4K video, jo, tam prostě začneš točit tady tohle video a to je hned jako hned v háji, pár aplikací, stáhneš tam nějaký offline mapy, nějakou hru a je to pryč to místo, takže... Já si myslím, že oni dost agresivně tlačí na to, aby si skoupil tu dražší variantu, no, tu 64 jako gigovou. Pokud to je telefon jenom na volání a máš, všechno tam streamuješ, ať už videa nebo hudbu a nestahuješ tam ty velký hry, tak se s tím dá vyžít, ale je to, fakt musíš vědět, do čeho jdeš. Jo, já bych taky rovnou asi koupil tu vyšší, tu 64GB, což už by tě nemělo nějak moc omezovat. Ale zase mi řekni, proč bys si takovýhle chytrý telefon, drahej, pěkný kupoval, pokud bys ho měl jenom na volání, že jo? To jako bude podle mě ojedinělý, většinu ten telefon chceš hodně používat, takže nevím. Tak ne, tak mají to na volání, ale na jako surfování, tak myslím jako ty obecné věci, jako ne, že tam na tom budeš hrát a že tam na tom budeš mít filmový archiv a hudební archiv a tak. Jo, tak ale už jako jenom poslech hudby je taková běžná věc a už jako tady v tom to nemusí těm lidem stačit, že jo, těch 16 giga, takže. Ale to je prostě Apple. Apple dneska spoléhá na to, že prostě všechno se streamuje, všechno jde přes cloud a jako lokální úložiště, to je špatný slovo tady tohle u něj. Takže nepřipouštíš, že to dělají proto, aby donutili lidi koupit si tu dražší, větší variantu? Tak to můžou rovnou nabízet jako 64GB verzi za tu vyšší cenu a lidi by to kupovali. Ale takhle dají i tu nižší cenu, aby si to koupil ještě jako někdo navíc. A proč nemají 32GB verzi mezi tím? Protože jsou hamižní, no to proto. No... Dobře, no. Jako ceny těch pamětí, fakt, jako, kolik by se to prodražilo? 500? Já myslím, že jako víc ne, kdyby tam dali těch 32. No a samozřejmě, protože je to Apple, že jo, tak by si to mohli zdražit třeba, já nevím, o 1000, ale furt by to bylo pro někoho přijatelnější než ta 64GB varianta. No. Ale pojďme už od iPhoneu dál, protože to není všechno, co Apple představil. Není to všechno, ještě představil tablet novej, iPad Pro, který už překvapivě představil loni na podzim, ale teďka je to iPad Pro v menší variantě. A co je možná víc překvapivý, tak není to jenom zmenšená verze toho předchozího, ale jako má spoustu věcí navíc. Jmenuje se stejně, vypadá stejně jako iPad Air 2, má i stejný rozměry, stejnou hmotnost, stejný displej, myslím tím velikost a rozlišení, ale uvnitř má ten výkonnější chipset, který používá iPad Pro. Podle všeho má jenom polovinu paměti toho iPadu Pro, nemá 4 GB, má jenom 2 GB. Má i trošku nižší takty toho procesoru a grafiky, ale vzhledem k tomu, že má nižší rozlišení, tak by to nemělo být problém. Co tam je novýho, tak je tam úplně nový display, který sice, jak jsem říkal, si zachoval to rozlišení, ale nabízí širší barevný gamut, měl by mít lepší barvičky a hlavně má takovou zvláštní technologii, na kterou jsem hodně zvědavý, a to, že tam na těle jsou zvláštní snímače, který snímají barevnou teplotu okolí a podle toho potom upravují tu barevnou teplotu toho displeje samotného. No, takže když budeš prostě na sluníčku, když budeš doma při umělém osvětlení, tak to podsvícení se bude pořád jako upravovat automaticky, tak aby ty barvy byly jako přirozený. Nedokážu si úplně, nebo dokážu si představit, jak to bude fungovat, ale jako chtěl bych to vidět v praxi, jestli tohle má fakt jako dobrý účinek, co to s tím vnímáním toho displeje udělá. Já si myslím, že pro oči by to mohlo být docela příjemný. To asi jo, ale co možná pro oči bude příjemnější, tak to je nová věc, která je implementovaná v iOS 3, je to noční režim, u Apple se tomu jde Night Shift. A to je takový to, možná to znají uživatelé aplikace nebo programu Flux, že to večer to eliminuje modré světlo, který vyzařuje displej. Že to se všechno, ty barvy se hodí jako do teplejších odstínů a to má jako mít nějakou kvalitativní výhodu, co se týče spánku, že se ti bude líp usínat, líp spát. Je to podložený nějakými vědeckými testy. Nevím, já to teďka zkouším, už asi 2 týdny, ten Flux mám nainstalovaný na počítači, když večer s tím pracuju. A je to teda docela nezvyk, ale jako dá se na to koukat, ale sám u sebe nepozoruju, že by to mělo nějaký účinek vyloženě. No ono, já jsem to třeba před mnoha lety používal na notebooku a zvyknul jsem si, ono ze začátku to je divný, jo, že ty barvy jsou hodně takový červený, že jo, večer a tak. Ale tam jde o to, že to modré světlo nějakým způsobem blokuje tvorbu nějakých, nevím, věcí v lidském těle a ty věci, já prostě si teď nespomenu, co to je, ale prostě ty věci v lidském těle způsobují to, že jsme ospalí vlastně, že jdeme do toho režimu spánku, jo, takže proto ten kvalitnější spánek. Hele, nevím, jako mnohem větší vliv má, pokud si večer u práce nějaký na počítači, tak pokud si rozsvítíš lampičku, jo, že to neděláš úplně při tmě, tak to má podle mě mnohem větší účinek než to, že tam se omezí ty studené barvy, ale... To je otázka. Já to nemám podložený žádnými vědeckými testy, takže jako nebudu tady machrovat a... Jo, no ne, tak já jenom říkám, co jsem si o tom četl, že jo, někde. Dneska by možná bylo zajímavé tohle změřit, máš různý chytrý náramky, chytrý hodinky, které ti analyzují kvalitu toho spánku, kdy usínáš, v který tý spánkový fázi se nacházíš, jak dlouho se v ní nacházíš. Takže dneska by tady tohle šlo změřit, což jako možná jsem to mohl vyzkoušet, protože pořád nosím na ruce Xiaomi Mi Band, který tohle měří, tak možná, že se do toho pustím. Co z toho vznikne? Jo, ty si potřebuješ ospravedlnit, že jsi koupil ten náramek a je úplně k ničemu, tak abys ho mohl používat, že? Jo. Správně. No, ale my jsme mluvili o iPadu Pro a teď nevím vlastně, kde jsme si zastavili, člověče. No, ty jsi tam nějak začal mluvit o tom displeji, že se přizpůsobuje. Jo, tak ten displej má teda i citlivější dotykovou vrstvu, podporuje ten nový stylus Apple Pen, což jako pro grafiky bude super. Má 4 reproduktory, jo, iPad Air 2, to byl asi jako nejhorší, má asi nejhorší reproduktory vůbec mezi tablety, to je jako hrozný to, když tam něco hraje. Je tam z toho jako blbej zvuk a navíc ten tablet to celý rozvibruje. Ať to máš v ruce, tak to cítíš, jak ti to prostě drnčí do těch prstů. Když to je na stole, tak prostě to celý vibruje, je to fakt úplně hrozný. Jako tohle se fakt Apple nepovedlo. Basy. No, to ne. No a teďka tam dali 4 reproduktory ve všech 4 rohů, což jako je zase dobrý v tom, že ať máš ten tablet otočený na šířku nebo na výšku, tak to bude pořád hrát stereo a správný stereo, protože tam jako ty senzory pochopí, jak to máš natočený, takže tam ten zvuk se bude obracet. Takže v tomhle to je dobrý. A další vychytávka, kterou Air neměl, tak tam je ten na boku konektor, smart konektor, k kterému můžeš připojovat externí klávesnice, což už jako dneska Logitech, Zack a takový různý firmy vyráběly externí klávesnice a přímo kryty pro ty iPady, ale teďka to bude jako oficiální, nebude to muset být spárovaný přes Bluetooth, ale bude to jako rovnou tímhle, bude se to takhle rovnou napájet, což jako je dobrý. Takže si z toho iPadu vlastně můžeš udělat takový jako něco jako notebook. No a teda oproti tomu velkému iPadu Pro, tak je tam ještě lepší foťák. Je tam stejný foťák, jako je v těch nových iPhonech, ať v tom 6S i v tom SE. Je to prostě 12 megapixelový, má tam dokonce ten duální blesk, taky to natáčí 4K video. Jako fakt ty parametry tam jsou úplně stejný, což jako vždycky jsme se smáli lidem, kteří fotí tabletem, a teďka jako budou fotit dobře. Ale pořád to bude vypadat divně, když budeš držet před sebou ten tablet. Bude to vypadat divně, ale zase na druhou stranu tím se jako fakt fotí celkem hezky, protože tam máš najednou jako velký náhled, vidíš, jak to vypadá, vidíš, jak tam je ta expozice a všechno. V tom je to příjemný, ale jako vypadáš s tím jak trošku. No. Ale co je teda zajímavý, tak oni ten foťák tam okopírovali fakt jako úplně doslova, protože on taky zezadu vyčnívá, což tady z toho mám strach, protože tablet ti většinou leží někde na stole, takže tam se to bude odírat, jak to tam to čočka z toho trčí, takže to jako nebylo úplně šťastné řešení. No, já mám pocit, že už jsem právě četl nějaký tweet, nevím teda, kdo to postoval, že tohle to je první tablet, který nedokáže ležet na stole, jo, kvůli té vystouplý čočce, takže... No, jako vyklad se tam asi nebude, protože to je na kraji a když to bude položený, tak to stejně jako na tom bude stát, ale jako není to šťastný řešení. Ale jako nešlo to udělat jinak, ten tablet je fakt tenkej a nemohli ho udělat širší. Jo, to má myslím jako 6 mm nebo 6,1 mm nebo tak něco. A ten modul optický je prostě vyšší, jo, takže tam... Tak mohli udělat širší tělo toho tabletu, že jo, teoreticky? To jako nemá Apple nebo vůbec jako výrobci to nemají moc ve zvyku, aby to tělo rozšiřovali. I když třeba iPhone 6s byl širší nebo byl tlustší než ten předchozí, ale tam šlo hlavně o to, aby tam zpevnili tu konstrukci, aby se to tak neohejbalo, ale ten foťák tam stejně vyčníval. No, tady z toho tabletu bude vyčnívat taky. Ale na druhou stranu, já třeba mám tablet, mám teda ten iPad Air 2 a mám ho v obalu, a takže ten obal to tam to vyčnívání stejně skryje. Jo, protože jako každý zodpovědný uživatel by to do nějakého obalu měl dávat, ať se mu to nepodře, ať se mu to nepoškodí, a tablety lehce padají a rozbíjejí se. Jo, takže když to budeš mít v nějakým krytu, tak to bude v pohodě. Tak to je cajk. Akorát, že to zbe ošklivý, ale to je druhá věc. Ošklivý, ale praktický. No, ale co je teda zajímavý, tak ten tablet je levnější, ale ne zase o tolik. Začíná na necelých 19 tisících, ta základní 32GB verze z Wi-Fi, což je jako docela hodně. iPady začínaly, nebo ty 9,7 palcový iPady tak začínaly trošku níž. No, ale tady tohle je podle Apple jako ultimátní náhrada počítače a jako lidi budou hromadně přecházet z Windows na tady tohle, což nevím, co si o tom myslíš, ale mi tohle přijde směšný trošku. To je hovadina samozřejmě. Ne, jako Phil Schiller, to je jako šéf marketingu Apple, tak říkal, že na světě je 600 milionů počítačů starších než 5 let a že to je špatně, že to je smutný a že by se to mělo změnit, a právě proto chtěli lidem ukázat tady tenhle tablet jako nekompromisní, který by ti donutí přijít na něco novýho, lepšího, a bude to cool a bude to dotykový a bude tam pero a milion aplikací a vůbec. Já mám pocit, že něco takového tady bylo, jmenovalo se to Surface, a úplně velký úspěch to teda nemělo, jako, ale ne, jako co už ten Apple neřekl, je, že prodeje tabletů obecně padají, že jo, včetně prodejů iPadů, takže... To jo, no. A jako je pravda, že Microsoft se Surfacem Pro po nějaký době se etabloval a podařilo se mu najít nějakou novou trhlinu na trhu, kde se vklínil s tím, ale je tam velký rozdíl v tom, že na tom Surfaceu můžeš provozovat plnohodnotný Windows, takže kromě dotykového prostředí tam máš i klasické aplikace, a když to připojíš k doku, tak je to opravdu plnohodnotný výkonný počítač, no, což ten iPad Pro není, ale já mám pocit, že to už jsme řešili, takže... No, já jsem k tomu napsal tento týden i komentář, že tam to vlastně zmiňuju, že je to sice po hardwareové stránce hodně dobrý tablet, jako tam asi tomu není moc co vytknout, kromě toho, že tam třeba mohlo být víc konektorů, když už je to počítač, ale prostě ten software je omezený, jako iOS je blbej systém. Je to dobrý systém, pokud tam na tom prostě čteš si něco, já třeba jako nedám ten iPad dopustit, jako přijde mi to OK tablet, ale pracovat bych na tom fakt nechtěl. I když už tam podporují třeba ty dvě okna vedle sebe, což já třeba proto nevidím moc využití na tom svým iPadu, protože není to tak jako přirozený a ty aplikace tam, není to úplně jako dobrý, není to ono, a ten dojem z klasického počítače a z toho dvouokenního režimu na iPadu je úplně prostě jinačí. Jako chybí mi tam myš, chybí mi tam prostě spousta jako různých klávesových, nebo klávesový zkratky tam jsou, když tam máš připojenou klávesnici, ale prostě není to tak přirozený jako ovládat klasický počítač. A nejenom z Windows, prostě může tam být Linux, může tam být OS X, prostě tohle je vždycky podle mě na 99% práce lepší než nějaký tablet, ať je sebe lepší. To určitě, no. Apple si podle mě představuje, že všichni jsou grafici, všichni potřebují to pero a budou tam kreslit nějaký náčrtky a tam prostě dělat nějaký fajfky v prezentacích a klikat, jako swipenout, že si přečetl e-mail, a to je jako veškerá práce, ale to jako nedokáže nahradit počítač prostě těm 600 milionům lidí, kteří jako Nedekal, že to nahradí prostě ten počítač. Což mě vede k myšlence, že já třeba ještě doma funguji na Surfaceu RT. K tomu teda klávesnici i myš přes USBčko připojit můžu jenom přes Bluetooth, co samozřejmě podporovaný. Jsou na tom skoro plnohodnotný Office 2013 a v zásadě to je furt super zařízení. No, o tom bych polemizoval, jestli to je super zařízení. Ne, tak jako v rámci možností, jako YouTube mi na tom furt jede prostřednictvím nějakého neoficiálního klienta. To je vlastně asi nejčastější způsob využití, buď YouTube, nebo třeba nějaký prezentace, že jo, do školy nebo materiály, když si tam čtu na tom. A na to čtení je to dobrý pořád. Apple nebo přímo ten Phil Schiller tak jako vytýkal lidem, nebo ne lidem, ale jako posmíval se tomu, že lidi používají starý počítače, ale jak já jsem psal v tom komentáři, tak prostě na starých počítačích není nic špatného. Prostě ta morální životnost počítačů roste a 5 let starý stroj dneska není jako vůbec nic špatného, prakticky v ničem tě to nebude omezovat, pokud nehraješ špičkový hry, tak tam samozřejmě budeš potřebovat lepší grafiku, nebo pokud tam renderuješ 3D grafiku, nebo převádíš videa a takový jako hodně náročné věci, ale pro takovou tu normální kancelářinu jsem tam nějakou hru, tak fakt jako 5 let starý počítač je úplně v pohodě. I notebook jako jo, takže. A nejenom, že 5 let starý počítač je v pohodě, ale teď i já jsem mimo jiné o tom psal, což vycházelo vlastně z výzkumu IDC nebo Gartnera, když si nejsem jistý, možná to byly obě dvě tyhle ty agentury, že prostě lidi ani nekupují každý rok nový iPady nebo respektive tablety, že prostě koupí si jeden iPad a ten mu vydrží taky několik let, že jako není moc důvod kupovat rok od roku nový model, takže to zase jako Apple trochu mate. No to je taky vtipný, podle statistiky agentury Localytics, tak nejpoužívanějším iPadem je dosud iPad 2, což je mimochodem 5 let starý tablet a má 20% tržní zastoupení a 18% tak má iPad mini, což je sice jako o rok novější, ale, nebo o 2 roky, teď nevím, ale prostě je to iPad 2 jenom zmenšený. Prostě tam ty komponenty úplně jsou stejný, takže vlastně větší třetinu trhu tak dělají jako starý tablety. 5 let starý vlastně hardware, že? 5 let starý hardware. No, takže sorry Apple, ale jako tudy cesta nevede říkat takový věci. Ne, jako lidi, kteří používají 5 let starý počítače, tak k tomu mají důvod. Vlastně buď jim to sedí, buď jako nepotřebují nic lepšího, stačí jim to, anebo prostě na to novější zařízení nemají. A když nemají na nový počítač, tak si myslím, že nedají ani 20 000 za základní verzi toho iPadu Pro. No tak samozřejmě. A když už tak prostě jako fakt si koupí nějaký notebook za 10 000, který jako pro většinu té práce bude lepší. Pokud si nevyberou zase nějaký shit vlastně s nějakým Atomem nebo něco, jako když tam bude aspoň nějaká Core i3 nebo nějaký jako srovnatelný AMDčko, tak prostě na nějaký multimediální využití, tak to bude lepší než ten iPad. Takže zase vadná logika Apple, vadná argumentace Apple. No. No. A co ještě dál Apple představil teda? No, člověče, už nic. Bylo tam takový jako drobnosti, jo. Právě představili ten nový iOS 9.3, který tam má pár drobných novinek. Zase mají vylepšenou Apple TV, taky o nějaký funkce. Představili nový varianty Apple Watch s nějakými novými náramky. Ale co je zajímavé, tak tu základní sportovní verzi Apple Watch tak slevnili o 1500, jestli to dobře počítám. Takže teďka jsou z toho jako ten cenově nejdostupnější model tak je o něco levnější, takže zase s tím zase to chtějí jako víc rozšířit mezi lidi. No a to je jako prakticky všechno. Jo. Takže co, seš zklamaný nebo nadšený, nebo jaký máš toho pocity? Ale ty novinky jsou dobrý. Já, i když jsme všichni čekali, nebo jako vědělo se, co představí, tak podle mě jsou to dobrý produkty. I ten iPad, i když teďka jako to vyznělo, že se mu třeba posmívám, nebo že to bude špatný zařízení, nebude. Prostě bude to špičkový tablet, bude dobrý, ale prostě není to náhrada počítače, jako v žádném případě. Pro někoho, pro nějaký jako fakt jako minoritu lidí, tak to může být náhradou. Ale pro většinu lidí to prostě počítač nenahradí. A to říkám jako já, prostě majitel iPadu Air 2, za kterým jsem hodně spokojený a dělám na něm jako dost věcí, ale prostě jako počítač mi to nenahradí nikdy. Ani když bych tam teďka přidělal si stylus a byl by tam prostě displej, který upravuje barevnou teplotu podle okolního osvětlení, prostě jako pořád to z toho nedělá lepší pracovní počítač, v žádném případě. No a ten malý iPhone, tak jako je super, já tomu fandím nejenom z ohledu na to, že no a ten malý iPhone, tak věřím, že spousta lidí s ním bude spokojená. Já bych o něm taky uvažoval, ale prostě jako další telefon fakt nepotřebuju. A spíš doufám teda, že tam se u toho inspirují ti ostatní a že taky jako začnou dělat menší telefony, který nebudou stát za h***o. No ale co si myslíš ty? Já jsem většinou mluvil já, ale ty se s tomu moc nevyjadřoval, tak... No, tak jak jsem říkal, jo, malý iPhone určitě super... Já už třeba před lety, když se ty telefony hodně začaly zvětšovat, tak jsem si říkal, no zase jednoho dne přijde trend, kdy se to začne zmenšovat a všichni se budeme slavnostně vracet do stavu, kde jsme byli před mnoha lety. A je dost možný, že právě tady to zase začíná, ale uvidíme, jestli to bude nebo nebude úspěch. Každopádně bude to pěkný malý iPhone, vizuálně povedený, i včetně teda výkonného hardwareu, což je super. No, nepředvedli tam nové hodinky, což je dobrý, protože hodinky jako neuznávám, že ho chytrý. No a ten iPad Pro, jak jsi říkal, to je dobrý tablet, takže z tohohle pohledu určitě, ale současně sdílím ten názor, že to nebude náhrada počítače, ale pokud chcete dobrý tablet, tak tohle určitě jako je špica. Kupovat si dneska iPad nebo tablet, tak tohle je jedno z, jako, z řešení, o kterým by měl člověk uvažovat. Ale není to podle mě ani důvod upgradeu těch starších iPadů. Tím myslím třeba jako iPad Air 1, tak myslím si, že pořád jako nemají důvod moc jako přecházet. To určitě no. Pokud vyloženě člověk není grafik a nepotřebuje tam ten stylus a nechce se s tím jako takhle hrát, ale jinak to je asi jako vše, co k tomu chci říct. Jsi to řekl dost košatě. Takže to by asi pro tento díl bylo všechno. Uslyšíme se zase za týden, nebo vlastně když říkám uslyšíme se, tak tím myslím vy nás uslyšíte, pokud si nás pustíte, a my vás neuslyšíme asi vůbec, no nikdy, že jo, takže byste nám chtěli zavolat, našli si někde naše číslo, což se vám samozřejmě nepovede. Můžeme to udělat někde jako nějakou živou konferenci. S čtenářema, jo, nebo s posluchačema teda respektive. Dobře, no, takže o tom zauvažujeme a... No, mohli bychom třeba dát nějaký meeting, ne? Až budeme mít stovkový díl, už se k němu pomalu blížíme, třeba jako s fanouškama. No a počkej, který máme díl teďka? To už je nějak stovka, ne? Ne, teďka točíme díl 93, takže 7 dílů potom už jenom a jsme tam. No, tak ta stovka musí být nějaká speciální. No, takže to budeme muset popřemýšlet, jak speciálním bude. No, tak necháme stovkový díl stovkovým dílem a za týden se u toho normálního dílu 94. uvidíme, uslyšíme a tak.